Раздзел 6. Той, хто хоча выбавіцца з бяды, хапаецца за саломіну. Шукаючы збавення, Ганна думкай ухапілася за, можна сказаць, незнаёмую дзяўчыну. Усё ж была нейкая надзея на яе, можа параіць, куды пайсці, да каго падацца. У яе ж у Юравічах і ў Мазыры знаёмых пэўне багата. Ганна ведала, што яна робіць настаўніцай у глінішчах. Раз выпадкам сутыкнуліся твар у твар у алешніцкай краме, Параска аж бровы падняла здзіўлена і ўзрадавана. Пазнала Ганну з аднаго позірку, але Ганна вочы тады адвела ў бок. Не падала і знаку, што помніць, знарок схавалася ў натоўпе. Чаму так абышлася з ёю тады? Не сказала б і потым. Мо таму, што ўсё вельмі ж неспадзявана выйшла, мо таму, што казаць не было чаго добрага. Але як бы там ні было, Ганна цяпер ад душы пашкадавала аб сваёй няветлівасці. Думкі цяпер не раз і не два ішлі да Параскі. Яшчэ тады дазналася Ганна ад Міканора, што Параска настаўнічае ў глінішчах. Цяпер даведалася ад яго ж, што часта яна бывае і ў алешніках, на сходах у школе. Тут Ганна і падпільнавала яе, калі тая выйшла на вуліцу. Ганне, праўда, не вельмі пашанцавала. З Параскай ішоў стары чалавек у сівіцы з кніжкамі і шыткамі, але яна падалася проста да дзяўчыны, паздаровалася. «Не пазнаеш, можа?» – сказала знарок весела па-прыяцельску. «Пазнала», – просто прыязна адказала Параска. «Даўно было, даўно. Прайшлі, памаўчалі». Ганна напомніла. «Сабіраліся у куранік нам настаўнічаць?» «Сабіралася, ды не давялося. Назначылі ў бярозаўку, а цяпер от у глінішчы». Толькі прайшлі вуліцу на сцежку ў поле, як здагнаў Міканор. Ганна чакала, што ён збочыць, вернецца, але ён ішоў і ішоў, быццам нейкая варта. Ганна глядзела на яго з непрыхільнасцю, трэба ж прыпёрся так не ў час. І звычайна неўклюдны ён цяпер каля Параскі. Здаваўся Ганне яшчэ больш неўклюдным, вялізным. «Бы мядзведь, а з-за кавалера будь хоча», – падумала Ганна. Здагадвалася сэрцам, чула, што не так сабе Міканор сунецца побач тут. То гаварылі абы пра што, то маўчалі. Дзень быў хмурнаваты, за жаўтлявым кужалем хмар значыўся немачны кружочак сонца, якое ніяк не магло прарвацца заліць дарогу поле святлом. Таксама хмурна, няпэўна. Было і ў Ганны на душы. «А я тады і ў краме падумала, — сказала Параска Ганне з вясёлай шчырасцю, — што прызнаваць не хоча мяне». Ганна пачула сябе як вінаватая. Не з падзеўкі выйшла ўсё, ды і, можна сказаць, забула ўжо. Нядоўга былі разам, і столькі часу мінула, багато, як на том свеце было. Я ўспамінала цябе, гадала, як табе замужам. Ганна пачула ў парашчаных словах пытання, нахмурылася. Чаго там гадаць? Толькі і сказала. З усіх гэтых праводзін засталіся ў памяці непрыхільнасць да Міканора і чуццё няпэўнасці, недагаворанасці, якое ўвесь час жыло ўсярэдзіне. Чуццё гэта памацнела, калі развіталіся, калі з Міканорам падалася назад. Быццам і не было поруч Міканора, ішлі, жылі кожны сваім настроем, сваімі думкамі. Заўважыла толькі мелькам, што ён вельмі ўсхваляваны. Засмяяцца гатоў, закрычаць з нейкай радасці, дыбае, як сп'янелы. Ён не засмяяўся, не закрычаў, пільна зірнуўшы на яе, не спадзеўкі запытаў. «Праўда я то, што Яўхім б'е цябе?» Яна недовольна варухнула брывамі, помаўчала, быццам зазлавала на яго за пытання. «Правда, неправда? Якое каму дело?» «Нам да ўсяго дело», — важна аб'явіў ён. Дзелавіта дадаў: «Савецкая ўлада не сакрэт. Судзіць за ето. Хочаш, скажу яму?» «Не хочу», — адрэзала яна, цвёрда, непахісна. Міканор здзівіўся: «Чаму ето?» «Таму». «А ўсё-такі?» «Чаму?» «Таму». «Няправда ўсё. Наплялі». Ён чула, Ганна не паверыў. Глядзеў на яе, як бы не разумеў. Ганна нядобра кінула яму: «Ты я то ці не ўхаджваць за параскай надумаў?» Міканор збянтэжыўся. Ад неспадзеўкі не адразу знайшоў, што сказаць. «Выдумала». «І я кажу, выдумалі». Ля сяла яны разышліся. Міканор падаўся вуліцаю, а Ганна па загуменню. Але прайшла яна па загуменню небагата, так не хацелася бачыць цяпер карчоў, што, мінуўшы, ўжо вярнулася на колішняе сваё селішча, падалася к роднай хаце. Мачыхі дома не было, не трэба таіцца, выдумляць нешта. Прытуліла пяшчотна хвецьку, які вырэзваў нейкія цацкі на дручку, з пяшчотай пагладзіла рудаватую галоўку. Той пачакаў, быў цярпліва з надзеяй, зірнуў на Ганну, як бы пытаючыся. Яна зразумела яго позірк, вінавата пашкадавала: «Няма, няма гасцінца, не крыўдуй, не зразу сюды прыйшла. І не да таго мне цяпер, брацік». Села на лаўку, стала распытваць, дзе матка, дзе бацька, гаманіць абы аб чым, а сама думала: «Тут і астацца б, зусім не ісці б да карчоў». Пайшла з хаты толькі тады, як вярнулася мачыха. Яшчэ з двара прыкмеціла свякруха за шыбаю, як коршак віжуе, чакае. Знарок цвёрда, дужа ступіла на ганак, упэўнена ўзялася за клямку, ледзь увайшла, глушачыха ў момант абмацала ўсю вачыма, пранізала позіркам: «Явілася!» «Думалі, прапала ўжо?» «Не, не прапала. Баяліся за нішто. Все адно як не ў Алешнікі, а ў Юравічы хадзіла». «Можа, і ў Юравічы». «Гайсала зноў няма ведама дзе». «Гайсала». Добра, яўхіма не было. Свякруха пабурчала, пабурчала злосна, ды вярнулася к сабе. Што б ні рабіла, Ганна ўспамінала сустрэчу праводзіны. Думкі не толькі не ціхлі з часам, а чапляліся, кружылі ўсё мацней. Тое, што жыло недзе глыбока, як крынічка пад багнаю, ад думак ахвоча дужэла, выбівалася на паверх. «Як мне замужам», — гадала. Сама не заўважыла, калі стала гаварыць з дзяўчынаю: «Як замужам? Неправду я казала табе тады ў Юравічах. Без любові ні ў нас не можна. Як для каго, а для мяне жыццё без яе не жыццё. Не жыццё гэта, калі не любіш, калі у душы нянавісць адна. Гора гэта, пагібель, а не жыццё. Правда твая была, твая. Дурная была я тады, не паслухалася, не абераглася. А была ж любоў, была, адна была. Адна я асталася. Няма чаго таіцца, усе курані цяпер знаюць. Чалавек, яўхім, кожны вечар кулакамі напамінае. Была любоў. Як на здзек разышліся, разарваліся іх дарогі, як вецер насенне з дрэваў раскідала нескладанае жыццё іх на розныя палосы. На розных палосах пусцілі карэння, раздзяліліся, можа, навек, нявіднай, але страхотна чутнай мяжою. У яго цяпер свая моцная прывязка, жонка, хата, гаспадарка, не адарвецца. Што будзе, як далей пойдзе яе доля? Мабыць, і Бог не скажа. Што рабіць, ніяк да толку не дабярэся. Схамянулася, чаму не сказала парасцы гэтага, калі ішлі, калі яна пыталася? Яна ж не так сабе кінула, гадала, як табе замужам. Я ж пачула гэта адразу, але паказала, што не зразумела, прамовіла нешта, абы перамаўчаць. Канешне, такога не можна было пры сведках расказаць, але каб хацела, ці ж не магла пад Міканора адасобіцца як-небудзь? Не, гэта перашкодзіла, не захацела паказваць боль свой. Стаілася. А чаму ж і не стаіцца? Хто мне параска, калі бачыць праўду? Таварышка, прыяцелька? А не прыяцелька. Чаму ж я гавару ёй усё у думках? Пустое гэта ўсё, гаварыць незнаёмай лічыць. Сама сабе пярэчыла, чаму ж незнаёмай, калі бачыліся яшчэ 3 гады таму, калі яна не забыла, думала, як мне замужам. Калі яна такая разумная і такая, відаць жа, чулая, добрая. Зноў нібы гаварыла з параскаю, каб ведала тады, што столькі бяды глынуць давядзецца, каб загадзя ўбачыла ўсё ў пельку хутчэй кінулася б, чым дала б аброць такую на сябе надзець. Закаялася, ды позна. Павянчаная мужава жонка, нявольніца. Хочаш, не хочаш, а цярпі. Змогі няма, а цягні пакуту, ды маўчы, і не скардзься, бо ад скарг тваіх толку ніякага, ніхто не паможа. Толькі бацькава ласка ўцешыць калі, але ад яе і боль потым чуецца мацней. Больш на волю душа рвецца. Ноччу, слухаючы п'янае Еўхімава хрыпенне, чуючы, як ныюць з мужавай ласкі рукі і плечы, Ганна думала за чаем. І жыць далей так няма сілы, і выбавіцца. Вырвацца невядома як. Не будзеш у куранях жыцця вольнага, не дасць Яўхім жыць адной, звядзе са свету і не перахрысціцца. Не знаеш хіба яго? Было б падацца куды, каб не бачыцца, не сустракацца з ім. Толькі ж куды падасіся, калі далей куранёўскіх агародаў свету лічы не бачыла? І ўсё адно бачыла, не бачыла. А пайду, хоць куды, а пайду. Пайду, куды вочы глядзяць, чым прападаць, так гібець век. Знайду, не знайду долю, а пашукаю. Як тут было не ўспомніць зноў параску? На каго ж яшчэ магла быць надзея? Тут жа так патрэбна была падтрымка, хоць бы парада. Ты парай, памажы хоць словам. Ты ж бачыла свет, ты ж гарадская, вучаная. Вот і будзе твая навука мне, твая грамата. Так закарцела зноў пабачыцца. Скажу ўсё чысто, не буду таіць нічога. Скажу ўсё, няхай знае, няхай параіць.